To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są wnioski po wrześniowej powodzi w powiatach elbląskim i braniewskim. Podsumowano też zniszczenia. Parabank Compass Money wyłudził ponad 5 milionów złotych od klientów. Będą musieli spłacić kredyty, jakie na nich zaciągnięto. W serwisie Trójki także obraz Polaka po 50, wynikający z najnowszych międzynarodowych badań. Ucierpiało ponad 500 gospodarstw. To skutki wrześniowej powodzi w powiatach elbląskim i braniewskim w województwie warmińsko-mazurskim. Przy wojewodzie został powołany zespół do spraw oceny przyczyn i skutków powodzi. Dziś odbyło się jego drugie posiedzenie, na którym padły konkretne wnioski. Nieprzewidywalność aury, brak wyobraźni w niektórych samorządach. Wylicza Cezary Terech, dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Z kolei o szczegółach mówi wicewojewoda Sławomir Sadowski. Urządzenia melioracyjne były zaniedbane, na przykład zbiornik retencyjny służył jako staw wodoblany. Są przewidziane formy pomocy, dopłaty do preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Informuje Janusz Moszczyński, kierownik oddziału rolnictwa i środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Ulgi w opłacaniu składek KRUS, a także pomoc, która ma charakter uznaniowy, jeżeli chodzi o ulgi w podatku rolnym. Dorota Grzymska, Radio Olsztyn. Dobra rozmowa, dobrze rokująca na przyszłość. Tak o spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej z szefem Komisji Europejskiej mówi premier Beata Szydło. Rozmowa szefów rządu z Polski, Czech, Słowacji i Węgier z Jean-Claude'em Junckerem trwała blisko 2 godziny. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że ta rozmowa przełoży się rzeczywiście na zmianę tych relacji, które może nie do końca zawsze były najlepiej postrzegane, ale też przede wszystkim dla mnie najistotniejsze jest to, że pan przewodniczący Juncker dostrzegł te istotne kwestie, które Grupa Wyszehradzka podnosi, o których mówimy. Do spotkania doszło wczoraj wieczorem w Brukseli z inicjatywy szefa komisji. Politycy rozmawiali m.in. o kwestii delegowania pracowników gazociągu Nord Stream 2 i kryzysie migracyjnym. Ponad 5 milionów złotych wyłudzili szefowie legnickiej spółki Compass Money. Oferowali tanie i szybkie pożyczki, ale swoim klientom wypłacali tylko ich niewielką część. W rzeczywistości na podstawie danych złożonych przez wnioskodawców wielokrotnie zaciągali kredyty w różnych bankach. Niewykluczone, że zaciągnięte kredyty będą musieli spłacić poszkodowani klienci parabanku, wyjaśnia rzecznik prokuratury i Lidia Tkaczyszczyn. System opierał się o strukturę piramidy finansowej, a mianowicie środków kolejnych klientów używano do regulowania zobowiązań poprzednich. Klienci Compass Money nie uregulowali poprzednich kredytów i muszą spłacać jeszcze kolejne. 5-osobowy zarząd firmy trafił do aresztu na razie na 3 miesiące. Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Polacy po 50 i 60-latkowie chcą jak najszybciej odchodzić na emeryturę. Ich stan zdrowia w porównaniu do rówieśników z innych krajów europejskich jest gorszy. Takie są najnowsze wyniki badania Międzynarodowego Konsorcjum Badawczego SHARE. O wynikach opowiada jego współautor dr Michał Myk z Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych w Szczecinie. W porównaniu do takich krajów jak Szwecja czy Niemcy, w Polsce aktywność zawodowa osób w wieku 50+, jest cały czas znacząco niższa. To jest ostatni mój dzień w pracy. Po tylu latach pracy wreszcie będę miał czas dla siebie. Na emeryturze jest fantastycznie. Na nic nie ma czasu. Człowiek zajęty 24, prawie na 24. Mamy też do czynienia z czymś, co się nazywa pokoleniem kanapkowym. Doktor Lucja Krzyżanowska, socjolożka. Te osoby w wieku 50+, mają z jednej strony pod opieką swoje wnuki i muszą pomagać swoim dzieciom, na przykład przy wnukach, jak i mają też swoich starszych rodziców. Zdrowie Polaków też niestety wypada nieco gorzej. Duża część osób klasyfikowana jest jako osoby z dużym ryzykiem depresji. Czy jest jakiś aspekt, w którym wypadamy lepiej? Jeżeli chodzi o takie kwestie jak na przykład sieci społeczne, relacje między dziadkami i wnukami w Polsce są bardzo silne. A w Polsce aż 55% pracujących mężczyzn i 47% pracujących kobiet, którzy nie ukończyli 60 lat, chciałoby przejść na emeryturę tak szybko, jak to tylko możliwe. Uczczono pamięć księdza Jerzego Popiełuszki w rocznicę jego śmierci. Mijają od niej 33 lata. Wieczorem na modlitwie w sanktuarium błogosławionego księdza Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu zgromadziła się rodzina księdza Jerzego, politycy, związkowcy i warszawiacy, w sumie kilka tysięcy osób. Grzegorz Maciak. Mija 33 lata od popełnienia jednej z najgłośniejszych zbrodni komunistycznych. Zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana warszawskiej Solidarności. Został porwany i brutalnie zamordowany, mówi Teresa Boguszewska, siostra księdza Jerzego. Ja poszłam i powiedziałam, mówię, mama, Jurka już porwali. Przeżegnali się i mówią, to już on nie żyje. To jest ostatnie słowo teściowej był. Ksiądz Jerzy przypominał podstawowe prawdy i tym naraził się komunistom. Ksiądz Jerzy głosił zasady sprawiedliwości, prawdy. Doktor Milena Kindziuk, autorka biografii księdza Jerzego. Przypominał, czym jest ludzka godność. To nie podobało się władzy. Kapelan Solidarności swoje ostatnie nabożeństwo poprowadził w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. W drodze powrotnej do Warszawy został porwany, skatowany i zamordowany przez funkcjonariuszy ówczesnego MSW. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A przed nami sport, Adam Malecki. I zaczynamy od świetnych wieści z Berlina. Nasi reprezentanci na Mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym już pierwszego dnia spisali się na medal. Po brąz w wyścigu drużynowym na 4 km na dochodzenie pojechały panie Justyna Kaczkowska, Katarzyna Pawłowska, Daria Pikulik i Nicole Płosaj. W walce o trzecie miejsce pokonały Francuzki. 4 minuty 24 sekundy i 7 tysięcznych to nowy rekord Polski. W tej samej konkurencji rekord naszych kolarzy po raz pierwszy zeszli poniżej bariery 4 minut, poprawiając czas o 3 sekundy. W zawodach zajęli 6 miejsce. Emocje na torze, a także na boiskach piłkarskich. Dziś grali w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Lazio Rzym nad Lazurowym Wybrzeżem, choć przegrywał 0-1, pokonało Niceę 3-1. Koncertowo zagrała w Bergamo Atalanta i pokonała 3-1 Apollon Limassol. Trwa kryzys Milanu, tylko 0-0 za EK Ateny. Cenne wyjazdowe zwycięstwo Arsenalu Londyn pokonali na bałkańskiej Marakanie 1-0 Crvenes Zvezde Belgrad. Wypuszczały na boisko piłkarzom Evertonu i Olympique Lyon, wdawali się co chwilę w przepychanki, a w sportowej rywalizacji górą Francuzi wygrali 2-1. W Sztokholmie za to od ćwierćfinał tenisowego turnieju rangi ATP walczył Jerzy Janowicz. Rywal był z najwyższej półki, rozstawiony z jedynką w stolicy Szwecji Grigor Dimitrov, czyli szósta rakieta świata. Bułgar musiał się sporo wysilić, by wygrać 7-5 i 7-6. W Formule 1 jedna z największych zagadek została rozwiązana. Fernando Alonso podjął decyzję o swojej przeszłości i zostaje na kolejny sezon w McLarenie. Hiszpan, dwukrotny mistrz świata, wierzy, że zamiana dostawcy silników z Hondy na Renault przyniesie efekty. A już ten weekend kierowcy F1 będą się ścigać w Austin w Stanach Zjednoczonych. Do zakończenia sezonu w Królowej Sportów Motorowych zostały jeszcze 4 wyścigi. W Mistrzostwach Świata na żużlu już tylko jeden. Grand Prix Australii odbędzie się 28 października i wówczas poznamy mistrza świata. Największe szanse ma Jason Doyle. Kibice z Polski cieszą się już za to na kolejny rok i na rundę Grand Prix w Warszawie na PG Narodowym pojadą 12 maja. I na koniec jeszcze koszykówka i porażki polskich drużyn w drugiej kolejce Pucharu Europy. Koszykarki AZS-u Gorzów Wielkopolski przegrały przed własną publicznością z Łotyszkami z TTT Ryga, a Artego Bydgoszcz nie dał rady szwedzkiemu zespołowi Umea Andaminate. W ekstraklasie koszykarzy więcej powodów do radości miała drużyna Czarnych Słupsk. Pokonali 92-82 Beniaminka i ostatni w tabeli, czyli GTK Gliwice. Czarni awansowali na 5. miejsce. Kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. A w dzień zachmurzenie umiarkowane, na krańcach północno-zachodnich możliwe opady deszczu. Temperatura od 12 stopni Celsjusza na południowym, na północnym wschodzie do około 17 w centrum i 21 na południowym zachodzie. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, w większości kraju temperatura od 6 do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry. Mirosław Biłaszko. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś chcemy porozmawiać o wojennych stratach Warszawy, o niszczeniu i grabieży zabytków oraz dzieł sztuki z prywatnych zbiorów artystycznych i kolekcji. Plac Trzech Krzyży, krakowskie przedmieście, Plac Zamkowy. W wyniku działań wojennych te i wiele innych zabytkowych części stolicy uległo częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. Wynikało ono tyleż z przypadku bombardowania czy ostrzału, jak też z celowych działań, jak to było w przypadku zniszczenia Pałacu Saskiego czy Wielkiej Synagogi. Łącznie straty w obiektach zabytkowych wyceniono, dane pochodzą z 2004 roku, na ponad 500 mln zł. Osobną kategorią zniszczeń była grabież dzieł sztuki, która stanowiła pogwałcenie zasad konwencji haskiej z 1907 roku. Grabieże trwały już od początku okupacji. Kolejną fazą była likwidacja gett żydowskich w latach 1942-43. W jej trakcie rabowano dzieła sztuki należące do zgromadzonej tam ludności. Faza ostatnia przypadła na czas wycofywania się wojsk nazistowskich Niemiec z Polski od końca 1944 roku. Grabieżą dzieł sztuki zajmowały się specjalnie oddelegowane jednostki wchodzące w skład SS, w których znaleźli się rzeczoznawcy, niemieccy historycy sztuki, eksperci, kustosze z SS-komando Paulsen pod kierownictwem profesora prehistorii Petera Paulsena. Przy rządzie III Rzeszy funkcjonował specjalny pełnomocnik do rejestracji i zabezpieczenia dzieł sztuki i zabytków kultury. Procedury regulujące zasady grabieży podpisywali osobiście Hermann Göring i Hans Frank. Na terenie Rzeszy znalazły się najcenniejsze zbiory z polskich muzeów, kolekcje Zachęty, Muzeum Narodowego w Warszawie czy Zamku Królewskiego. Wielu ze zrabowanych podczas wojny dzieł sztuki nie udało się już odzyskać, tym bardziej zatem cieszyć może każdy przypadek skutecznych działań polskiej strony w tej sprawie. W 2011 roku udało się na przykład odzyskać Żydówkę z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego. Płótno można dziś oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Do studia zaprosiliśmy dziś pana doktora Mariusza Klareckiego, historyka sztuki, członka zespołu do spraw ustalenia wartości strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku II wojny światowej. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. I doktora Pawła Kosińskiego, historyka z IPN, zajmującego się II wojną światową. Witam. Dzień dobry. Panowie, na wstępie chciałbym zapytać was o to, czy przygotowania Niemców do wojny to były przygotowaniami zaplanowanymi w jakiś sposób? Czy oni mieli rozpoznanie tego, wchodząc do miasta stołecznego Warszawy? Co jest ważne? Co atakować? Panie doktorze. Przygotowania do wojny zaczęły się na wiosnę 1939 roku. Wcześniej rząd Hitlera raczej nie miał takich planów. Natomiast to było dość dużo czasu oczywiście, żeby wszystko całkiem nieźle rozpoznać. No, jeśli idzie o cele militarne, to przede wszystkim było w sferze zainteresowania, ale jak wiadomo również osoby, które mogłyby być niebezpieczne dla okupantów, czyli te wszystkie osoby, które w pierwszym rzędzie były wyaresztowane albo wymordowane, ale też prawdopodobnie rozpoznawano, jakie obiekty należy chronić, czy też może niszczyć specjalnie. Zresztą mieliśmy przecież do czynienia z taką sytuacją, kiedy wydano wyraźny rozkaz, na przykład, żeby niszczyć Zamek Królewski w Warszawie, jako ten symbol władzy państwowej w Polsce. Więc tak, jak najbardziej, jakieś rozpoznanie przeprowadzano i Niemcy mieli świadomość, gdzie się udają. A czy w sferze kultury materialnej były jakieś przygotowania? Oczywiście, w kwestii dzieł sztuki na pewno takie przygotowanie było dużo wcześniejsze. Myślę, że nawet można zaryzykować stwierdzenie, że wieloletnie, dlatego że Niemcy w momencie, kiedy weszli do Warszawy, dokładnie wiedzieli, gdzie co jest, co warto zabrać. Nie tylko mówię o muzeach państwowych, ale również o kolekcjach prywatnych. Ja spotkałem takie relacje bezpośrednich świadków, którzy dosłownie miałem taką relację, że na drugi, trzeci dzień wejścia do Warszawy Niemców zgłosili się, zapukali do drzwi jednego z prywatnych kolekcjonerów po to, żeby odebrać od niego skrzypce Strawidariusa. Stanisława Mężiego. Chyba też tam Guarneriego tak, były. Tak, tak, oczywiście. Tam on miał całą kolekcję tak naprawdę instrumentów muzycznych zabytkowych, wyjątkowej wartości i artystycznej, i historycznej, ponieważ to też były po znanych kompozytorach instrumenty. I mieli gotową listę po prostu z tymi instrumentami, także dodatkowo wcześniej już byli przygotowani. Ale proszę powiedzieć, gdzie taką wiedzę zdobyli? Przed wojną ukazywały się katalogi prywatnych zbiorów. Często takie wystawy opatrzone katalogami były inspirowane przez antykwariuszy wiedeńskich, berlińskich. Organizowali wystawę, na przykład ceramiki kobierców i zapraszali prywatnych kolekcjonerów do udziału w tych wystawach. I bardzo często pojawiali się tam z imienia, z nazwiska właśnie ci właściciele. Można było bez problemu ich zidentyfikować. Były książki telefoniczne przedwojenne. Ale co, oni mieli jakieś portfolio też tych swoich dzieł kolekcjonerskich, ci ludzie, którzy wystawiali tam? Tak, znaczy, no wtedy można powiedzieć, że nie katalogowano swoich zbiorów prywatnych. Właściwie zdarzało się to bardzo rzadko, dlatego w tej chwili jest tak duży problem z identyfikowaniem przedmiotów, szczególnie ze zbiorów prywatnych. Natomiast to, co było wiadome, to, co było podane do opinii publicznej, to, co występowało na wystawach, to artykuły, które pojawiały się w gazetach, a również takie artykuły o kolekcjach prywatnych tuż przed wojną się pojawiały. Niemcy dokładnie wiedzieli, gdzie, co jest i bardzo często pukali do drzwi, wystawiając nawet za to dokument, konfiskatę obrazu, podpisany przez odpowiednich pełnomocników. Do tego wykorzystywali te firmy transportowe. Także to wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Mm-hmm. A proszę powiedzieć, bo mówimy tutaj o stratach w kulturze materialnej, w dziełach sztuki. Czy powiedzmy Niemcy, wchodząc do Warszawy, mieli jakieś określone plany odnośnie tego, jakie zabytki kultury materialnej zachować, jakie... Tu odnoszę się do tego, co w raporcie wyczytałem, tym z 2004 roku, że były niektóre obiekty, tak jak Pałac Krasińskich, którego tympanon był zrobiony przez rzeźbiarza niemieckiego i chodziło o to, żeby to zachować, rynek Starego Miasta, żeby zachować, ale już te obiekty wokół, czyli Zamek Królewski jako siedziba władz państwa polskiego, czy powiedzmy obiekty ministerialne, znajdując się w różnych pałacach, żeby to niszczyć. Czy tutaj możemy powiedzieć o tej planowej próbie niszczenia miasta, tak jak było na przykład w przypadku powstania w getcie warszawskim i cała dzielnica zostaje zniszczona, na której było getto po powstaniu warszawskim, no w zasadzie całe miasto. Jak zdaniem panów to? Moim zdaniem akurat Niemcy... Ich zadaniem było zdobycie jak najszybsze Warszawy i przejęcie tych dóbr, które mogli, niezniszczone, w taki sposób, żeby mogli w jakiś sposób to zużytkować, tak, wywieźć, wykorzystać do swoich celów. Na pewno były jakieś drobne, myślę, że niewielkie wskazania na budynki, które należy zachować. Natomiast raczej właściwie... No, działania wojenne pokazały, że nie oszczędzono Zamku Królewskiego, prawda, nie oszczędzono Pałacu Raczyńskich czy Pałacu Potockich. Także te obiekty były bombardowane. Zresztą cała ulica Świętokrzyska właśnie przy Dowództwie Obrony Warszawy, tuż mieszcząca się przy rogu w tej chwili Świętokrzyskiej i Krakowskiego Przedmieścia, intensywnie bombardowana, spowodowała, że między innymi były ogromne straty w antykwariatach warszawskich, które mieściły się w dużej mierze właśnie na ulicy Świętokrzyskiej. Ta ulica rzeczywiście została praktycznie kompletnie zniszczona jeszcze we wrześniu 1939 roku. Stąd jakby też poszerzenie duże Świętokrzyskie w tej chwili zupełnie nieadekwatne do tego, co było przed wojną. To była naprawdę wąska bardzo ulica i straty były ogromne właśnie również w antykwariatach przez to, że był bombardowany ten gmach Dowództwa Obrony Warszawy. Bo tu przypomnijmy, że antykwariaty to gromadziły również dzieła sztuki. Tak, oczywiście. To nie w tym współczesnym pojęciu, chociaż też tak, zdarza tak, się... Tak, oczywiście. Nie mówimy tylko o książkach, ale tak. Mówimy o obrazach, o rzeźbach, o rzemiośle artystycznym, przy czym no, wiele z tych antykwariatów naprawdę było bardzo... miało bardzo ciekawą ofertę, można powiedzieć. Mm-hmm. Tutaj chyba warto zwrócić uwagę na szersze tło polityczne. Tak jak pan doktor wcześniej powiedział, Niemcy nie spodziewali się, że Warszawa będzie broniona z takim uporem. Raczej myśleli, że zostanie ogłoszona miastem otwartym i po prostu do niej wejdą. No, warto przypomnieć, że do Warszawy niemieckie czołówki pancerne doszły już pod koniec pierwszej dekady września. Potem oblężenie trwało 3 tygodnie właściwie. I w miarę jego trwania też to natężenie niszczycielskiej furii niemieckiej się zwiększało, bo początkowo, prawda, głównie toczyły się walki, że tak powiem, w strefie frontowej, przyfrontowej, ale później, zwłaszcza z tym najsłynniejszym bombardowaniem, prawda, i artyleryjskim, i lotniczym 25 września, wyraźnie zostały wydane rozkazy, że ma być miasto zniszczone, steroryzowane. Wreszcie trzeba wymóc na Polakach to, żeby się poddali. No, Niemcy potrzebowali tego sukcesu też, że tak powiem, na arenie międzynarodowej, żeby te wszystkie swoje układy z Sowietami, że tak powiem, sfinalizować, tak jest. No i poza tym, żeby mieć wolną rękę, bo Hitler jednak po cichu liczył, że uda mu się zawrzeć pokój z powrotem z mocarstwami zachodnimi, które to z jego perspektywy postąpiły zupełnie nierozważnie i niepotrzebnie. Przecież on nie chciał walczyć ani z Francuzami, a zwłaszcza z Brytyjczykami. Więc kiedy już Polska miała być pokonana, no to wtedy miałby wolną rękę do negocjacji. No i jeszcze warto zwrócić uwagę na to jednak, że we wrześniu 1939 roku nie było do końca pewne, jak będzie wyglądała okupacja podczas wojny. Na dobrą sprawę okupanci przyszli, zostawiali sobie furtkę, przemyśliwali, a w każdym razie nie odrzucali zupełnie ewentualności, że zostanie jakieś państwo polskie odtworzone, tolerowane będzie. No, oczywiście ściśle zależne właśnie od tych zwycięskich mocarstw Rzeszy Niemieckiej i Związku Radzieckiego i pewnie ograniczone do stosunkowo niewielkiego terenu, ale wokół Warszawy. No, centrum tego państwa z pewnością byłaby Warszawa. Więc też i z tego powodu prawdopodobnie Niemcom nie zależało jakoś na takim kompletnym niszczeniu, no bo to też nastręcza dużych kłopotów. Trzeba potem jakoś zabezpieczyć funkcjonowanie takiego dużego organizmu. A im bardziej jest zniszczony, no tym większe trzeba nakłady ponieść. Chociaż potem, jak wiadomo, Niemcy też wydali specjalne rozkazy, żeby nie odbudowywać Warszawy, że ale ona... To już później. To już później, ale właśnie, ale wkrótce. Ale we wrześniu tak. to sytuacja nie wyglądała tak, jak ją znamy, prawda, z późniejszych miesięcy. Ale już w październiku, po utworzeniu generalnego gubernatorstwa, stołeczność, powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, namiastki państwa czy organizmu państwowego przenoszą stołeczność do Krakowa. I ta Warszawa ma być zmarginalizowana. W tych planach, w planach niemieckich, to 1,3 mln miasta ma być 10% tego. Tak, zakładano ograniczenie rzeczywiście Warszawy według planów kilku, które powstały, między innymi plan Pabsta. To było ograniczenie ilości mieszkańców do 40 tysięcy zaledwie i bardzo niewielki obszar określony alejami jerozolimskimi, krakowskim przedmieściem, tak więc stosunkowo niewielki kwartał. Tu chyba jeszcze tylko dodam, że po lewej stronie Wisły miała być część niemiecka, to Neue Deutsche Stadt Warschau, a po drugiej stronie na Pradze polska część, jak gdyby, czy innych tak, mieszkańców. Tak, przy czym ta część polska, trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, była tak naprawdę tylko i wyłącznie barakiem, znaczy takim miejscem przeładunku robotników przymusowych, którzy mieli wyjechać do III Rzeszy. I to też trzeba jasno podkreślić. Natomiast rzeczywiście znaczna część Warszawy miała zostać zniszczona. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że to, co pan powiedział, rzeczywiście Niemcy zaraz po wejściu do Warszawy zakazali odbudowywania jakichkolwiek budynków. Nie było to w ogóle możliwe, dlatego bardzo często, oglądając zdjęcia okupacyjne, widzimy budynki nawet na Nowym Świecie zrujnowane, które no, nie mogły być odbudowane. Także już wtedy Niemcy wcale nie zakładali tego, że Warszawa będzie stolicą, prawda, tego nowego państwa uzależnionego całkowicie od Rzeszy, tylko przenieśli tą stolicę do Krakowa. Natomiast no, kolejne działania typu, mówię, różnego rodzaju plany ograniczające tkankę miejską, ilość zabudowań, a później to, co się stało po Powstaniu Warszawskim, czyli już planowe, systematyczne, kwartał po kwartale, ulica po ulicy, najpierw wyrabowanie kompletnie wszystkich mieszkań i ulic, a później zniszczenie. Także burzenie i palenie. Myślę, że to było założone. Sam pomysł bronienia tak zwanego Festung Warszał, czyli tej twierdzy Warszawy, to już właściwie miało bronić tylko i wyłącznie ruin. To była tylko i wyłącznie pozycja, można powiedzieć, wojskowa. W żaden sposób nie było to obrona miasta, tylko to była właściwie obrona ruin. Panowie, rodzi się takie pytanie. Na ile powstania warszawskie kwietniowe z 1943 roku, a w getcie powstanie z sierpnia 1944 wpłynęły na taką decyzję Niemców zniszczenia tego miasta. Czy to miało jakiś skutek w tych planach, w tych działaniach Niemców? Jak wam się wydaje? No to miało decydujące znaczenie i to jest wyraźnie napisane w dokumentach. To Himmler jako pierwszy przejawił inicjatywę w tym zakresie i wyraźnie rozkazał, że wszyscy mają być wymordowani, a miasto zrównane z ziemią. I to w związku z właśnie z powstaniem warszawskim, z wybuchem powstania. Natomiast podobnie Niemcy rzeczywiście postąpili wcześniej na terenie getta, bo likwidując je, używając takiego eufemizmu, prawda, w swojej korespondencji tak określali to działanie, rzeczywiście przystąpili jakby do wykonania tego pierwszego kroku, który miał się skończyć, prawda, utworzeniem tego miasta mniej niż 100-tysięcznego niemieckiego. Także rzeczywiście... Takie systemowe działanie. Systematycznie burzono zabudowę tego terenu getta po wymordowaniu bądź wywiezieniu na wymordowanie jego mieszkańców. Ale to ewidentnie po prostu niemieckim, że tak powiem, przywódcom w lecie 1944 roku no, wyraźnie puściły nerwy w związku po pierwsze z tym, że przez cały okres okupacji mieli wielki kłopot z Polską. Polska była nieujarzmionym terenem okupowanym narodem przez Niemców. Polski rząd nigdy nie skapitulował przed Niemcami ani Związkiem Radzieckim. Polskie wojsko też nigdy tego nie zrobiło, chociaż oczywiście były podpisane akty kapitulacji jakieś lokalne. Nie narodził się Kissing Polski. Tak jest, nie było żadnego kolaboracyjnego rządu, chociaż z drugiej strony oczywiście próby ani Sowieci i Niemcy jednak nie chcieli w sumie tworzenia takiego rządu. I tutaj właśnie nie można mylić generalnego gubernatorstwa z tym tworem państwowym, który miałby funkcjonować na terenach Polski dla Polaków. Bo to właściwie był twór quasi państwowy i taka forma przejściowa przed ostatecznym wcieleniem tego terenu do Rzeszy. Natomiast w związku z tym, że sytuacja robiła się coraz bardziej beznadziejna, że Armia Czerwona w tej letniej ofensywie naprawdę posunęła się bardzo daleko na terenie Ukrainy i Białorusi, przekroczyła Bóg. Niemcy mieli nóż na gardle, co tu dużo mówić, a tu jeszcze Polacy znowu urządzają powstanie, po prostu zamiast siedzieć cicho z perspektywy Niemców, teraz tutaj jakby mówię. No więc trzeba ich wreszcie do porządku przywołać, a Himmler wyraźnie zresztą mówił, że no to wykorzystajmy tę okazję. No sami Polacy sobie zgotowali ten los. Jeśli są tacy, to my ich nauczymy Moresu. Zniszczymy to miasto zupełnie. Śladu po nim nie zostanie i po mieszkańcach. Obywatele, znowuż dzień dzisiejszy przyniósł nam dalsze bombardowanie i nowe naloty bombowe. Fragment przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, wrzesień 1939 roku. W godzinach popołudniowych znowuż samoloty niemieckie rzucały bomby na miasto i znowuż odniosły wielkie triumfy, bo do reszty zniszczyły zamek, który już wczoraj i przedwczoraj był niemal całkowicie zniszczony, ale jeszcze Niemcom widocznie szkodzą resztki murów gotyckich. Niemcom szkodzą jeszcze resztki murów zamkowych, bo do reszty muszą je zbombardować i trumf narodowi niemieckiemu pokazać. Te naloty bombowe w dalszym ciągu niszczyły nam Muzeum Narodowe, obrazy, dzieła sztuki, pamiątki. W dalszym ciągu ostrzeliwano Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i jego zbiory kulturalne. W dalszym ciągu bombardowano szkoły, gimnazja, zniszczono seminarium duchowne, gmach gimnazjum świętej Jadwigi i wiele, wiele innych szkół, szpitali. Dalej ostrzeliwano poselstwa zagraniczne, pomimo tego, że przecież korpus dyplomatyczny prowadzi rokowania o ewakuacji siebie czy części siebie z Warszawy. Ostrzelano w sposób straszny angielski gmach Towarzystwa Asekuracyjnego Prudential, piękny gmach najwyższy w Warszawie, który wznosił się ponad inne gmachy i sylwecie Warszawy z daleka nadawał specjalny ton. Powstanie warszawskie. Dziś w tragiczną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego młodsza część naszego społeczeństwa usłyszy ponownie o bolesnym epizodzie II wojny światowej. Mówię epizodzie, bo jestem przekonany, że dla nich sprawy to odległe, echem docierające z podręczników. Coraz mniej rodzin, które brały udział w powstaniu, które potraciły swych bliskich. A zatem ostrość tych wydarzeń, przesuwając się wraz z czasem, maleje. Pozostaje gorycz po stracie ojców i matek oraz świadomość historii. Możemy jeszcze porozmawiać z ludźmi biorącymi udział w 60 dniach i nocach warszawskiego piekła. Za następne 30 lat tylko nauka będzie mogła przekazać opis wydarzeń z sierpnia 1944 roku. Ale i wtedy będzie on równie niepojęty i będą się mu przypatrywać, jak świat roku 1944 bezrozumnie przypatrywał się wykrwawianiu najlepszej części społeczeństwa Warszawy, bo części walczącej o swą godność. W studio gościmy profesora doktora Jana Zachwatowicza, aktywnego uczestnika tamtych dni, człowieka, któremu zawdzięczamy uratowanie z pożogi wojennej wielu skarbów kultury narodowej. Początek powstania zastał mnie na szczęście w pobliżu miejsca mojej pracy, to znaczy Politechniki Warszawskiej, a w szczególności Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zawsze byłem optymistą i nawet w tych momentach, kiedy walili się domy i dookoła były pożary, myślałem o tym, że przyjdzie ten moment, kiedy przystąpimy do odbudowy. Dlatego też wydawało się bardzo istotne, żeby zachować te materiały, które były na Wydziale Architektury. Ale nie tylko to. Jednocześnie zostałem powołany na takiego opiekuna całego rejonu, to znaczy rejonu Śródmieście Południe. Opiekuna właśnie nad dobrami kultury. Odbywało się to w ten sposób, że zgłaszano do mnie najrozmaitsze zbiory, które pozostawały w mieszkaniach, w pałacykach, w bibliotekach i tak dalej. I wobec tego udawaliśmy się tam, żeby po pierwsze ocenić wartość tych zbiorów, po drugie, żeby później zabezpieczyć. No tutaj dodam, że na przykład zbiory pomiarów z zabytków warszawskich zostały przez nas zniesione do piwnic Wydziału Architektury i tam je zamurowały. Piwnice, podziemia Wydziału były szpitalem dla rannych. I wystąpiła taka moja kolizja z lekarzem, który mówił, cóż wy nosicie swoje te nikomu niepotrzebne papieżyska i przeszkadzacie rannym. I ta sprawa tych istotnie papieżysk, a życia ludzkiego, to był jakiś bardzo trudny problem. No, starałem się go przekonać, że to ma też swoje znaczenie i wartość i ostatecznie jednak nam udało się główną część zbiorów przenieść na dół, zamurować i przez to samo one przetrwały. I trzeba powiedzieć, że sprawa nawet odbudowy Warszawy z Starego Miasta natrafiłaby w tych warunkach na bardzo duże trudności. A więc te dbanie o te wszystkie elementy no, miało swoją pełną później historycznie uzasadnioną wartość. W tych rozmaitych wędrówkach zabezpieczających może charakterystyczny moment, o czym wówczas się mówiło i myślało, natrafiłem pomiędzy Mokotowskim i Alejami Ujazdowskimi na grupę kolegów architektów. Był tam Jankowski, Skibniewski, Dziewulski i wobec tego rozważaliśmy plan przyszłej Warszawy. I mimo wszystko właśnie wierzyło się w to, że i przyjdzie ten moment odbudowy, że oczywiście ofiary są olbrzymie i straty są niepomierne, ale przyjdzie ten moment odbudowy, przyjdzie moment restytucji i życia kulturalnego, i życia społecznego. I dlatego tak jestem szczęśliwy, jak patrzę na Warszawę. Zresztą zawsze jest tak, jak jadę przez Most Poniatowskiego, to widzę dziś pełne świateł, olbrzymie miasto. A ja mam w oczach inny widok. Ja mam widok zarysu poszarpanych ruin bez żadnego światełka. Jesteśmy w jednym z najbardziej ruchliwych punktów Warszawy, przy rogu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. A moim rozmówcą jest inżynier Stanisław Jankowski, który Warszawę zna od urodzenia i podczas powstania był jednym z żołnierzy walczącej Warszawy. 33 lata od tamtych wydarzeń, od tamtych dni. 1 sierpnia o godzinie 17, czyli o godzinie W, naszym punktem zbornym, gdzie meldował się nasz pluton, pluton Agaton, w którym mieliśmy przydział do batalionu 5 zgrupowania Radosław, było zaplecze cmentarza ewangelickiego na Woli. Pan już wtedy był architektem. W 1938 roku skończył pan Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. A więc w tych dniach powstania, wtedy, kiedy wyście walczyli, a miasto płonęło, pan miał chyba nieco inne spojrzenie na to, co dzieje się w Warszawie. Gdzieś w podświadomości każdy z nas sobie rejestrował jakoś, co się z tym miastem dzieje i co później trzeba będzie z nim robić, bo przecież wszyscy mieliśmy świadomość, że Warszawę będziemy zawsze odbudowywali. I tak mi się złożyło podczas powstania, że ja byłem w różnych punktach. Zacząłem na Woli, potem przez ruiny getta przeszedłem na Stare Miasto, później wyszliśmy na Żoliborz, wróciliśmy znowu na Stare Miasto, później byliśmy w Śródmieściu, na Mokotowie. W jakimś sensie miałem taką bardzo powierzchowną, ale wizję tego, co się w ogóle dzieje z całym miastem. Pamiętam, kiedyśmy szli do Puszczy Kampinoskiej i po raz pierwszy zobaczyłem Warszawę płonącą spoza miasta. Uświadomiłem sobie, w jakiej skali odbywa się to potworne zniszczenie miasta. Ja miałem takie zupełnie nieoczekiwane przeżycie właśnie natury urbanistycznej, kiedy wróciłem ze Starego Miasta kanałem do Śródmieścia. Spotkałem jednego z moich kolegów architektów, kolegę Stanisława Dziewulskiego, który był w oddziałach wojskowych PPS-u. To już były ostatnie dni powstania, powstanie dogorywało, Warszawa dopalała się. Spotkaliśmy się wtedy w Alejach Ujazdowskich, w jednym z nielicznych, niezburzonych domów i kolega Kazimierz Marczewski, też architekt, też żołnierz AK, rysował wtedy szkicowy projekt zabudowy dzielnicy Muranów. A Dziewulski pisał takie schematyczne wytyczne odbudowy Warszawy. Dla mnie to było zaskoczenie, a jednocześnie świadome, że ci ludzie, kiedy każdy szykował się do tego egzodusu z miasta, ludzie żegnali się, zbierali jakieś najbliższe pamiątki osobiste, a ci dwaj urbaniści, jeden rysował szkicowy projekt zabudowy Muranowa, a drugi pisał wytyczne. Powiedział mi, słuchaj, nie wiadomo, co się z nami stanie i właściwie byłoby dobrze, gdyby każdy z nas zabrał kopię tego, co ja tutaj próbuję napisać, bo może nam się to kiedy przydać. I znowu wyobraźni nie starczyło, tej tragicznej wyobraźni, na to, że przecież z końcem powstania nie skończyła się tragedia Warszawy, nie skończyło się niszczenie Warszawy. I tu jakiś obłędny rozkaz Hitlera, dzisiaj można oglądać oryginał tej depeszy w Muzeum Historycznym Warszawy, Warszawę należy zniszczyć jeszcze w czasie wojny. I wymazać z mapy świata. I znowu mało znany dokument, hitlerowskie przemówienie w Reichstagu, kiedy powiedział, że z Warszawy pozostało tylko pojęcie geograficzne. I przecież te ostatnie 3 miesiące od końca powstania do wyzwolenia 17 stycznia, Warszawa jest podzielona na rejony zniszczeń, domy ponumerowane i te Vernichtungskommando precyzyjnie, metodycznie burzy Warszawę. Niech pan teraz przypomni sobie ten moment, kiedy pan do Warszawy wrócił. W 1946 roku przyjechałem z powrotem do Warszawy. I to pierwsze spotkanie z miastem. I tu spotkałem przede wszystkim tych kolegów, z którymi wtedy rozmawialiśmy o tej Warszawie. Marczewski był kierownikiem pracowni Śródmieście, Dziewulski kierownikiem planu ogólnego. Już to nie była ta Warszawa 1945 roku, ale jeszcze było to miasto robiące straszliwe wrażenie. Poszedłem do BOS-u. Młodszym trzeba wyjaśnić, Biuro Odbudowy Stolicy. Biuro Odbudowy Stolicy na Ujazdzie. A sceptycy, panie inżynierze, wtedy... Boże, odbuduj stolicę. Bo uważali, że tylko opatrzność może miasto nasze wskrzesić. Przyszedłem do pracowni planu ogólnego i na ścianie zobaczyłem narysowany plan perspektywiczny Warszawy. I pomyślałem sobie wtedy naiwnie, aha, to już ja się spóźniłem, to już dla mnie nic nie zostanie, bo to już wszyscy koledzy zrobili to. No, bardzo szybko się przekonałem, ile to jeszcze jest do roboty. I na naszych oczach rozegrała się tragedia tego miasta. Przed tym pokoleniem architektów i urbanistów postawiła historia zadanie bez precedensu. Przywrócenie miasta do życia, a później ukształtowanie jego odbudowy i dalszego rozwoju. No, tak się złożyło, że te fantastyczne nasze sny zostały z nawiązką zrealizowane. Białe plamy. W studiu gościmy dzisiaj pana doktora Mariusza Klareckiego i pana doktora Pawła Kosińskiego. Mówiliśmy wcześniej, pan Mariusz Klarecki wspomniał o tym, jak Niemcy wchodzili do Warszawy, jak odbywały się te rabunki, grabieże. Pan się tym zajmował. Proszę powiedzieć, na podstawie badań pewnie, pamiętników, relacji, archiwaliów, a że tak powiem, szukał pan pewnie obrazu tego, jak to się odbywało. Czy były jakieś różnice na początku wojny, po powstaniach, w tym, jak gdyby, no, próbie przejmowe, grabieże po prostu, nazwijmy to po prostu tak. Ja wyodrębniłem tak naprawdę 4 okresy związane z grabieżą. Mówię o ruchomościach, czyli o dziełach sztuki głównie. To jest okres września 1939 roku, kiedy jednak no, około 10% jest mniej więcej, myślę, że to można porównać do utraty tkanki budynków, nieruchomości, czyli mniej więcej 10-20% wtedy tych budynków zostało zniszczonych. No, i w tych budynkach również znajdowały się przedmioty, a trzeba pamiętać o tym, że Warszawa przed wojną miała bardzo wysoki jednak stan posiadania tego typu przedmiotów, zabytków, antyków. To były rzeczy, które narastały przez wiele pokoleń. To nie jest prawda, że w domach na Starym Mieście, no, mieszkało takie towarzystwo, powiedziałbym, szemrane. Ja akurat miałem możliwość przyglądania 100 tysięcy kwestionariuszy rejestracyjnych osób, które po powstaniu wróciły do Warszawy. Stąd jakby znam, można powiedzieć, 100 tysięcy relacji, jak wyglądały domy. 100 tysięcy domów. Bardzo często zdarzało się tak, że na Starym Mieście wisiały portrety swoich przodków z XVIII, nawet XVII wieku. Nowy Świat, krakowskie przedmieście, to były, każde praktycznie mieszkanie było wyposażone antykami, no, miały różne ceny. Tak, meble, obrazy, te rzeczy, które przyrastały, to były rzeczy zupełnie użytkowe wówczas. Tak. Dla nas w tej chwili są dziełami sztuki, ale wówczas no, na tych meblach po prostu jadano, używano ich. Także to zupełnie troszeczkę inaczej to wyglądało. Teraz patrząc na odbudowaną Warszawę, widzimy odbudowane budynki, pałace, albo często nawet makiety czy fasady tylko i wyłącznie tych budynków. Natomiast nie widzimy kompletnie wnętrz, a te wnętrza się zupełnie zmieniły. One zupełnie teraz tak nie wyglądają. Przed wojną bardzo często nawet nie bogato usytuowane osoby miały w domach obrazy różnych malarzy znanych. Czy był to przedsiębiorca taksówkowy, czy dosłownie fryzjer, czy właściciel zakładu jakiegoś mechanicznego. Zdarzało się, że naprawdę w domach wisiały obrazy. Był to pewien standard posiadania, pewien standard wyposażenia. Moda też tak, była moda. W różnych środowiskach. Te rzeczy po prostu, mówię, tak jak mówię, przyrastały. Natomiast teraz kto może sobie pozwolić na to, żeby powiesić w domu drogi obraz, kupić go na aukcji, prawda? To jest bardzo, bardzo niewielka grupa ludzi. No chyba, że się oscylator montuje. Tak. Także to jest zupełnie inny stan posiadania, który mamy teraz, zupełnie jest nieporównywalny do tego, co było przed wojną. Jak wyglądały te mieszkania? A proszę powiedzieć, ponieważ pan przeglądał i te relacje, i materiały archiwalne, czy w jakikolwiek sposób ci ludzie, którzy żyli normalnie, dokumentowali stan posiadania, nie wiem, fotografia? Niestety nie robiono tego. Bardzo rzadko fotografowano obiekty. Właściwie nie ma w ogóle tych fotografii, można powiedzieć. Często to są, właściwie można najłatwiej znaleźć fotografie w katalogach wystaw przedwojennych, w katalogach Zachęty Instytutu Propagandy Sztuki czy Kamienicy Baryczków. Natomiast tak w domu, żeby ktoś zinwentaryzował przedmioty, zdarzały się pewne załączniki, w których były inwentarze kolekcji. Natomiast no, opisy też pozostawały wiele do życzenia. One były często mało precyzyjne. Także ten brak wiedzy niestety w tej chwili na nas się mści troszkę, bo trudno po prostu te rzeczy opisać, zidentyfikować. Tu chciałbym cię jeszcze jednej kwestii dotknąć. U pana chyba w jednym z tekstów znalazłem to, że w trakcie I wojny światowej w zasadzie dworki wokół miast były niszczone i, że tak powiem, ta kultura materialna w tych dworkach też niestety poszła z dymem często. Przed II wojną światową była tendencja, żeby w związku z tym, że miasta w pierwszej nie były niszczone, te precjoza, tak, te dobra kultury oddawać do różnych agent, czy typu muzea, czy to jest fakt? Tak, bardziej przewozić granice miasta, to znaczy bardzo często je deponowano u różnych znajomych, kuzynów w Warszawie, czy nawet w instytucjach chociażby muzealnych, bo takie depozyty również znalazły się tuż przed wojną, dosłownie kilka dni nawet często przed wybuchem wojny, a czasem dosłownie w pierwszych dniach wojny, także deponowano pewne rzeczy, były całkiem nieźle zorganizowane magazyny Muzeum Narodowego, było przygotowane skrzynie, więc można było wiele rzeczy tam przechować. Ale proszę powiedzieć, co na przykład deponowano, bo ci słuchacze mogą nie wiedzieć. Na przykład kolekcje zegarów. Jest taki dokument kolekcjonera zegarów, który zdeponował około 60 kilku zegarów, z tego co pamiętam. Część została zniszczona niestety podczas działań wojennych, ale no, to był taki depozyt, który wiem, że był przechowany w Muzeum Narodowym. Obrazy, biała broń? Obrazy, biała broń. Były oczywiście też mieszkania opuszczone, szczególnie oficerów na Żoliborzu, gdzie po prostu ta broń została w domach i często jak się ktoś dowiadywał, że już nie ma właściciela, a broń została, to wysyłano na przykład żołnierzy, żeby tą kolekcję zanieść na przykład do Muzeum Wojska. Także tak to wyglądało. Ja tylko chciałem jeszcze nawiązać do tego, rzeczywiście tak było, że w czasie I wojny światowej działania wojenne objęły przedmieścia Warszawy, czy prowincje, można powiedzieć. Dlatego zostały zniszczone bardzo mocno dwory polskie. Stąd jakby Polacy nauczeni doświadczeniem wolali przejść to do Warszawy, bo stwierdzili, że skoro w I wojnie światowej tak było, że w mieście nie było żadnych działań wojennych, to prawdopodobnie teraz też tak będzie. Niestety było zupełnie na odwrót. Także bardzo często nawet te przedmioty, które nie były w Warszawie, a trafiły do Warszawy w okresie okupacji, zostały również zniszczone w Powstaniu Warszawskim. A czy były jakieś próby na przykład zabezpieczenia przez mieszkańców, normalnych ludzi żyjących w Warszawie wówczas podczas okupacji, schowania tego gdzieś, gdy już nie można było korzystać z tych instytucji państwa polskiego? Tak, wielokrotnie. Oczywiście były pomyślane różnego rodzaju schowki pod schodami, deponowane, mówię, u różnych znajomych, w ambasadach. Także, no... Bo z wywiezieniem tego z miasta, no, chyba nie było możliwości. W ogóle było rozporządzenie nakazujące jakby oddanie dzieł sztuki w ręce władz niemieckich. Ale ja na przykład spotkałem się z takimi relacjami, zresztą osób jeszcze żyjących, gdzie na przykład ojciec jednego z panów, Władysław Michalski, wykopał pod domem schron w tajemnicy zupełnie, był architektem i wykopał ten dom, zabezpieczył go, schował to wszystko pod domem, także to właściwie przetrwało. No niestety ten zbieg okoliczności, w momencie kiedy został wysiedlany ze swojego mieszkania, spotkał oficera niemieckiego, który z nim studiował razem architekturę w Lipsku i zaproponował mu przewiezienie całego zbioru w lepsze miejsce, tak się wydawało, wówczas okolice Placu Napoleona, obecnie Plac Powstańców Warszawskich, i to niestety zostało zniszczone podczas działań właśnie w Powstaniu Warszawskim. A czy do sytuacji, powiedzmy, kościołów możemy jakoś się odnieść i tych zabytków, które no tam też były? Tak, te rzeczy, które znajdowały się w kościołach, właściwie można powiedzieć, że przez całą okupację, no one nie budziły pożądania władz niemieckich. Też kościoły nie były rabowane. Tam nie było, oczywiście poza wybitnymi rzeczami, tak jak na przykład ołtarz Wita Stwosza, prawda, czy przedmiotami sztuki, które po pierwsze Niemcy uważali, że to są ich ich mistrzów, a po drugie, które pożądali ze względu na wysoką wartość. Czyli co, jeśli coś miało znamię niemieckie, to było jak swoje zabierane, tak? Tak, tak, oczywiście. W taki sposób były poszukiwane i pożądane dzieła sztuki. Albo takie, które mogły się spodobać, na przykład nadawały się do Muzeum Hitlera w Lińcu, które miało powstać. W jednym z tekstów pańskich wyczytałem, że Niemcy ze swoją skrupulatnością to na przykład potrafili kwitować rabowane rzeczy, a później przekazując je tam wysokim dygnitarzom partyjnym, też kwitowali, że to otrzymał pan Hitler, pan Himmler w suwenirze. Czy ta dokumentacja rzeczywiście potwierdza się? Tak, ja znalazłem potomka właścicieli rodziny Rykaczewskich, której urzędnik niemiecki zapukał do drzwi i zażądał obrazu XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego, pejzażu morskiego ze statkami i wręczył pokwitowanie podpisane przez Józefa Milmana, a była to firma transportowa Schrenker, która zresztą funkcjonuje do dnia dzisiejszego, która po prostu była tak naprawdę wykonawcą woli urzędników niemieckich. Panowie, bo mówimy o stratach materialnych, Czy jest jakakolwiek możliwość? Na aukcjach domów aukcyjnych w świecie od czasu do czasu pojawia się jakiś obraz nieznanego pochodzenia. Na ile państwo polskie, Unia Europejska jest w stanie identyfikować takie historie? Znajduje się cały katalog strat wojennych, który jest w tej chwili opracowany i dostępny na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się ten Wydział Strat Wojennych i on zajmuje się również poszukiwaniami tych dzieł sztuki. Także jest taka baza danych, ona powstała. Jest ona w tej chwili użytkowana również przez różnego rodzaju instytucje zagraniczne, które zajmują się poszukiwaniem dzieł sztuki, a trochę tych instytucji jest. Także można w ten sposób również samemu sprawdzić na stronach internetowych i sobie takie rzeczy znaleźć. Na ile to jest skuteczne? No oczywiście, jeśli mamy wiedzę na temat danego dzieła sztuki, no czy najlepiej oczywiście fotografię. A proszę pamiętać, że fotografia przed wojną w zbiorach państwowych była pewnego rodzaju standardem, natomiast w zbiorach prywatnych właściwie nie było takiej możliwości. To było niezmiernie rzadki przypadek. Natomiast dysponując tylko i wyłącznie opisem, najczęściej nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tego dzieła sztuki. Muszą być jakieś znaki szczególne. Mnóstwo rzeczy po prostu przepadło i najgorsze jest to, że te przedmioty często straciły swoją tożsamość. To znaczy, jeśli zostały zrabowane portrety, to już nie wiemy, czyje są to portrety. Jeszcze wiemy, może wszystko namalowane, ale kompletnie już nie będziemy wiedzieli, kogo przedstawiają. Jeśli zostały zrabowane meble, to też nie będziemy wiedzieli, że na przykład meble były użytkowane na przykład w jakimś jednym z pałaców, czy arystokraty, czy nawet króla polskiego, króla Stasia na przykład. Albo, nie wiem, miałem też taką historię sreber należących do Marcello Baciarellego, czyli polskiego malarza nadwornego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jedna z pani właśnie miała w domu takie sztućce. Także pamiątki związane z różnymi osobami ważnymi dla naszej historii, dla naszej kultury, które po prostu zostały bezimienne, nawet jeśli one gdzieś są, funkcjonują, no to są właściwie jedne z wielu. Już pomijając to, że my ich nigdy nie odzyskamy, bo oczywiście nie sposób, jeśli nie mają jakichś znaków własnościowych. A to się znalazło naprawdę bardzo rzadko. A jak to się dzieje, czy powiedzmy, co umiera grabieżca, rodzina nie wie, co z tym zrobić, czy z chęci, nie wiem, zmaterializowania tych dzieł sztuki. Jaki jest, że tak powiem, jak funkcjonują te dzieła sztuki na tym rynku? W tej chwili jeszcze jest tak, że właściwie pokolenie wojenne, ono wymiera, ale to myślę, że to zacznie coraz bardziej lawinowo przybierać na sile, że w pewnym momencie zaczną młodzi ludzie, którzy już nie przywiązują tak dużej wagi do dzieł sztuki. Nie znają wartości czasami. Nie znają często wartości, nie czują potrzeby jakby posiadania tego typu przedmiotów, które na przykład nie były w ich domu od wielu, wielu lat. Tak. Zaczną to sprzedawać. W tej chwili jakby analizując, monitorując w jakiś sposób też rynek zachodni, rynek aukcyjny, czy mając różnego rodzaju informacje na ten temat, no wiem, że takie przedmioty są przewożone i to nie tylko obrazy, które często kupują również prywatni kolekcjonerzy polscy, odkupują nasze straty, rzeczy, do których bardzo często miałem takie przypadki, że pojawiał się obraz gdzieś za granicą, daleko, Republika Południowej Afryki, dosłownie. I one później są w obiegu publicznym. One na przykład trafiają na aukcję do Stanów Zjednoczonych i tam obraz zostaje zakupiony, oczywiście przez polskiego kolekcjonera, ponieważ jest pierwszorzędnego tak zwanego malarza polskiego. Natomiast obraz przyjeżdża zrolowany na przykład w sposób niewłaściwy. Widać, że pospiesznie wycięty z ramy. Bardzo często miałem takie przypadki, że obrazy były powycinane z ramy. Albo na przykład na Blade Ramie znajdowały się sygnatury. A na przykład miałem taką historię, że obraz przyjechał na lotnisko i oglądam obraz od tyłu i widzę kredą napisane na Blade Ramie nazwisko znanego warszawskiego antykwariusza. Stąd w dużej mierze nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, ale odkupujemy swoje straty cały czas. No na zakończenie mam takie pytanie. Mówi się dzisiaj o rewindykacjach Niemców do strony Polski. Powiedzcie mi, jak wy oceniacie szansę? Bo z punktu widzenia politycznego oczywiście, jeśli decydenci będą chcieli po tej stronie, od której się domagamy, to otrzymamy, albo świat tak ustanowi, a raczej wątpliwe. A co sądzicie, panowie, o tej sprawie tych rewindykacji? Może Paweł? Ja sądzę, że wszystkie zbrodnie, niegodziwości powinny znaleźć zadośćuczynienie. Natomiast jak to przeprowadzić praktycznie teraz, to jest zupełnie odrębna sprawa. Bo to jest chyba problem polityczny w dużym stopniu. Co innego jest oczywiście majątek taki, że tak powiem, anonimowy, bo tylko przeliczony na pieniądze. I w gruncie rzeczy $1 000 000 to jest $1 000 000, prawda? Ale to może być jakieś niemal bezcenne dzieło sztuki, prawda? Albo jakaś fabryka, albo 1000 samochodów osobowych i tak dalej. Pewne rzeczy oczywiście można by stosunkowo łatwo, uzyskawszy nawet te pieniądze, jakby zrekompensować. Ale jeśli idzie o dzieła sztuki i zabytki kultury, no to chyba jest marzenie ściętej głowy. Tych strat już nigdy nie odrobimy. Już. Ja myślę, że przede wszystkim w tej chwili problem polega na dobrej woli tych, którzy zrabowali te przedmioty, czyli Niemców i Austriaków, bo to w dużej mierze... No jeszcze kilku bankierów chyba. Myślę, że też przede wszystkim tutaj musimy jednak powiedzieć o Rosjanach, bo to tam też mnóstwo rzeczy wyjechało. Często to są rzeczy podwójnie zrabowane, to znaczy no te, właśnie, które zrabowali Niemcy do siebie, tak, i zostały zrabowane przez armię sowiecką już pod koniec wojny, czy już zaraz po wojnie, i wywiezione z kolei do na wschód. Ja takie historie również słyszałem, prywatnych kolekcjonerów, którzy znali doskonale historię obrazów polskich, które zostały właśnie przez te trofiejne komisje przewiezione pociągami na teren Rosji z powrotem, i tam ci antykwariusze prywatni odkupywali te obrazy i przywozili do Polski. Także myślę, że tutaj najważniejszą kwestią jest przede wszystkim to, żeby ci, którzy rabowali, tych, którzy za to odpowiadali, rządy tych państw, poczuli pewną odpowiedzialność i rzeczywiście zrobiły wszystko, żeby zachować się godnie. Natomiast niestety cały czas nie ma ku temu dobrego klimatu, nie ma ku temu dobrych intencji, co widzimy, i to nie tylko Rosjanie, którzy w tej chwili zupełnie nie ma w ogóle możliwości jakiejkolwiek rozmów ani współpracy, niestety. Natomiast niestety również Niemcy, którzy w przypadku, kiedy znajdujemy jakieś dzieło sztuki na aukcjach niemieckich, może w muzeach nie, bo muzea zaczynają powoli oddawać. Na szczęście przeglądają swoje przedmioty i jeśli mają jakieś wątpliwości proweniencyjne, wysyłają zapytanie do Polski tutaj i no jeśli coś jest ewidentne, oddają, ale też nie zawsze. Natomiast zdecydowanie ogromny problem jest przy rzeczach, które się znajdą na rynku antykwarycznym. Także bardzo często jesteśmy zmuszeni albo opłacać kancelarie prawnicze niemieckie po to, żeby te przedmioty odzyskać, albo często wręcz je odkupywać. No i jeszcze jedno pytanie tutaj mam do pana. Proszę powiedzieć, pan brał udział w tej komisji w 2004 roku, powstał ten raport. Jaką metodologię państwo żeście wtedy stosowali? Jak można ocenić na przykład w takim mieście jak Warszawa pałac Czy metodologia polegała na tym, że określono jakiś kwartał, jakiś obiekt, zawartość dzieł sztuki na przykład w tym obiekcie? Tak, wytypowaliśmy. Tak naprawdę myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, że posługiwaliśmy się już w jakiś sposób materiałami, które powstały zaraz po wojnie przez Wydział Strat Wojennych. One zostały opracowane, te straty zostały policzone. Natomiast my tak naprawdę te straty jeszcze raz się tym przyjrzeliśmy. Jeszcze raz spróbowaliśmy dodać te rzeczy, które nie zostały policzone, uwzględniając również taką metodologię współczesną. Licząc na przykład kubaturę zabytków, budynków zabytkowych, oczywiście korzystaliśmy z różnego rodzaju norm czy dokumentów przedwojennych, mówiących o tym, ile na przykład takie nakłady były poniesione na budowę takiego budynku, ale również trzeba było dać jakąś wartość historyczną podnieść, prawda? To nie są proste wyliczenia. Właściwie trudno wyceniać zabytek, bo to jest kwestia, można powiedzieć, indywidualna. To troszkę tak jak z dziełem sztuki z obrazem. Dla jednego jest warte tyle, dla innego jest warte zupełnie co innego. Natomiast trzeba było jakąś cenę tej przyjąć. My też nie liczyliśmy strat tak zwanych biologicznych, czyli to, co liczył Wydział Strat Wojennych, czyli ludzkich. Tak, czyli wartość śmierci współmałżonka, czy współmałżonki, czy rodziny, to wydało nam się kompletnie bez sensu i tego nie robiliśmy. Ale na przykład nie byliśmy w stanie policzyć właśnie tych wnętrz mieszkań czy urzędów, bo do końca nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę